क्रियते। सन्यासी के पास और क्या संग्रह होगा अन्न से अतिरिक्त, जो है वो क्या चाहिए उसको? कांटा आदि न लग जाए इसके लिए पादुका बहुत खड़ा पहन लिया, जूता पहन लिया, खड़ाऊ पहन लिया, पादुका हो, क्योंकि वो पर्यटन करता है, चलता है ना, तो पैर में कांटा इत्यादि की संभावना है, इसलिए ये संग्रह कर लेता है। कभी कौपीन की जरूरत पड़ जाती है, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए कौपीन ले लेता है, कोई एक ऐसा ले लेता है जिसको बिछा भी सकता है, ओढ़ भी सकता है, कंथा जिसको बोलते, तो इसी को कहते अन्ना देर इत्यादि शब्द न पादुका आच्छना आच्छादनादि क्रियते। पादुका आच्छादन याचना दिना इत्यादि पदे न, अरे भेद कैसे करेगा? कहते याचना के द्वारा भी चीज प्राप्त की जाती है, सेवा के द्वारा भी है, कहीं वही कंदमूल लगा लिया थोड़ा सा तो ये कृषि हो गई, इत्यादि के द्वारा भी भिक्षा हो सकती, कंदमूल खन ले आए लेकर भिक्षाटनार्थम उद्योगात प्राक काले के नापि योग्येन निवेदितम भक्षम अयाचितम। देखो अयाचित भिक्षा किसको कहते हैं? एक भिक्षा का नाम है अयाचित भिक्षा। अब 11 बजे निकलते हैं भिक्षा के लिए, ये राव में जो है ना तो कुटी देखो बड़ा तो स्वामी जी जो थे उनका नियम ही 12 बजे यहाँ से चलेंगे, 11:30 बजे वो खेड़ी घाट वहां और बड़वा जाकर के भिक्षा करें, खपल भिक्षा करके फिर वहां से लौटे, और रोज का ये नहीं, यहाँ पर जो है कोई चीज नहीं लेते थे, न कोई चीज रखते थे कुटी में, न कोई चीज संग्रह रखते थे। अब कुटी देखो चबूतरा बनाने के लिए पत्थर बहुत ढोए हो, लेकिन वस्तु कोई संग्रह नहीं किया उन्होंने, वस्त्र कोई चीज संग्रह। अब भिक्षा में खपल लेके जाते थे खेड़ी घाट से और बड़वा भिक्षा करके आते थे, और नियमित तो कहा कि भिक्षाटनार्थम उद्योगात प्रात काले, भिक्षा के लिए 11 बजे मान लीजिए जाता है व्यक्ति, उसके पहले ही केनापि योग्येन निवेदितम भक्षम ऐसे, कोई योग्य व्यक्ति आ गया जिसकी भिक्षा ली जाने में कोई दोष नहीं है, और वो भिक्षा ले आया, ले लिया क्यों जाएगा भिक्षा करने, नहीं है कालिया होगी, इसका नाम है अयाचितम भिक्षम, अयाचित भिक्षा। और अभिशप्तम पतितम च वर्जयित्वा संकल्पम अंतरेण पंचभ्य सप्तभ्यो वा गृहेभ्य समानितम भक्षम भिक्षम असंकलिप्तम। असंकलिप्त भिक्षा किसको कहते? ये 5 प्रकार की भिक्षा मानी गई है, एक माधुकर भिक्षा, एक असंकलिप्त भिक्षा, एक पाक प्राक प्रणीत भिक्षा, अयाचित भिक्षा और तात्कालिकोपपन्न भिक्षा। इसी 5 प्रकार की भिक्षा का विवरण कर रहे हैं कि पहले अयाचित भिक्षा बता दिया ना, कि भिक्षा में आप गए उसके पहले कोई दे दिया वहां पर, अयाचित भिक्षा हो गई। अब दूसरी भिक्षा जो है असंकलिप्त, उसको बताते कि अभिशप्तम माने पतितम, समाज में कुछ लोग होते हैं जो पतित हो जाते हैं, अपने धर्माचरण को छोड़ देते हैं, शराब पीने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, हिंसा करते हैं, तो समाज बहिष्कृत हो जाते, पतित हो जाते हैं, तो उनकी उसकी भिक्षा छोड़ करके संकल्प मंत्रेण बिना संकल्प के 5 घर या 7 घर से, 5 घर 7 घर आपको भिक्षा लेने का अधिकार है, पर उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसे के यहाँ से भिक्षा नहीं ले लेना, 5 घर 7 घर की भी जो भिक्षा है उसमें भी ध्यान रखने की बात है कि अभिशस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे क्या से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब कहीं पहुंच गया नहीं जानता है वो अलग चीज है, पर वो ये जानकारी जो है ये सावधानी अपेक्षित है कि ऐसे यहाँ की भिक्षा न ले। अब बिना जानकारी की कोई चीज आ गई तो उसको पहले कह दिया था ना वही नहीं वहाँ तिल भी सब न प्राप्त होती। तो अभिशस्त पति पति जिसने जो है जो लोगों की दृष्टि से गिर गया है मर्यादा छोड़ दिया पतित हो गया। तो अभिशस्त माने पतित। श दिया तो जिसको साप लग गया होगा सही से समझो। अच्छा शापित शापित और पतित इसको छोड़ करके संकल्प मंत्र है। कोई संकल्प मन में नहीं रखना, असंकल्प माने वही है संकल्प रहित। और पांच घर आज चले गए सात घर चले गए जितने में अपनी पूर्ति हो गई। कभी पांच घर में ही पूर्ति हो जाती है, कभी पांच घर में नहीं हुई तो छह घर में चले जाओ सात घर में चले जाओ, सात से ज्यादा नहीं जाओ। तो वो भैक्ष जो है उस भैक्ष का नाम क्या है समानितम भैक्षम असंकलितम असिद्धम अन्नम भक्त जनई स्व समीपम उपनीतम उपपन्नम। भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए और बना करके ले आए हैं, बना करके ले आए हैं भक्त जन। अब ले लिया तो फिर भिक्षा में जाने की कोई जोर नहीं रहे। तो वो हो गया उपपन्नम यदृच्छया स्वीय प्रयत्न व्यतिरेकेण इत्यावत। यदृच्छया चोपपन्नम जो कहा था ना उसको कह दिया। यदृच्छा का मतलब क्या है कि अपना कोई प्रयत्न नहीं किया, बिना प्रयत्न के आ गई। आदि शब्द ने क्या लेना क्योंकि मतलब पका हुआ ना पका हुआ कच्चा नहीं। आदि शब्द ने क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कितना कहा था अयाचितम असंकलितम उपपन्नम यदृच्छया, इतने का अर्थ टीकाकार ने कर दिया। और जो कहा था इत्यादिना तो आदि शब्द से क्या लेना माधुकरम असंकलितम प्राप्रणीतम अयाचितम तात्कालिकोपपन्नम च भैक्षम पंचविधम स्मृतम। पांच प्रकार की भिक्षा कही गई है। माधुकर भिक्षा है, यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया वहां से ले लिया पांच सात घर में ले लिया माधुकर भिक्षा है। असंकलित भिक्षा है। असंकलित भिक्षा क्या है कि बिना किसी संकल्प के जो है बिना किसी संकल्प के और जाकर के जो है वह पांच छह घर में ले लिया। और प्राप्रणीतम पहले मान लिया किसी ने कहा भाई मेरे यहाँ से भिक्षा आप लेना। अयाचितम बिना याचना के आ जाए। और तात्कालिकोपन अब भिक्षा समय हो गया उसी समय कहीं से आ गई। तो वो पांच प्रकार का भिक्ष कहा गया है। आविष्कुर्वन इदम वाक्यम आह इति योजनीयम जो भाष्यकार भगवान ने कहा ना आविष्कुर्वन आह इदम वाक्यम आविष्कुर्वन आह ऐसा योजना कर लेना है। मधुकर का कोई पांच सात घर नहीं दिया, जैसे मधुकर चुन लेता। जैसे मान लीजिए कि उच्च वृत्ति होती है अन्य वृत्ति होती है वो माधुकर के समान हो, यहाँ से ले गया वहां से ले गया वहां से ले गया गिनती नहीं। तो मधुकर थोड़ा थोड़ा लेता ना थोड़ा थोड़ा मधु वाला बहुत थोड़ा थोड़ा लेता एक एक दाना ले लेता। पर्वत देखिए परोक्त हर्षामर्ष पूर्विका स्वस्य उत्कर्ष अभिवांछा विगता यस्मात इति व्युत्पत्ति मास्तृत्य विवक्षितम अर्थमात। जो निर्भय अर्थ कर दिया ना भाष्यकर भगवान ने, किसका? विमत्सर। उसके लिए टीकाकार कहते हैं, परोक्त जो हर्ष अमर्ष पूर्विका, परोक्त हर्ष के प्रति अमर्ष, परोक्त हर्ष सहन न, और स्वस्य उत्कर्ष अभिवांछा, ये विगता यस्मात जिससे निकल गई है, इस व्युत्पत्ति को लेकर के कह दिया निर्भय। उसका निष्कृष्ट लक्षण वही करते हैं, परोत्कर्ष असहन पूर्विका स्वोत्कर्ष वांछा। तो ये हो गया जो है निर्भय, संक्षेप तो दर्शितम अर्थम विषेदि। अब भाष्य में चले जाइए, ये एवं भूतो यति, जो इस प्रकार का यति है, अन्नादेह शरीर स्थिति हेतु, अन्नादि किसके लिए है? शरीर स्थिति के हेतु होने से लाभा लाभयोर समूह, कभी प्राप्त हो गया कभी नहीं भी भिक्षा प्राप्त हुई तो चिंता नहीं करता, सम रहता है। सम क्या रहता? हर्ष विषाद रहित वर्जित, न प्राप्त होने में उसको हर्ष है और न प्राप्त होने में उसको विषाद भी नहीं है। कर्मादौ अकर्मादिदर्शी, जो कर्म में अकर्म देखने वाला है, यथाभूत आत्म आत्म दर्शन निष्ठ है, जैसा आत्मा का अक्री स्वरूप है, उस अक्री स्वरूप में जो है अक्री ज्ञान में जिसकी निष्ठा है, वो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजने, शरीर स्थित मात्र ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे भिक्षाटनादिकम भिक्षाटनादि कर्मणि, भिक्षादि जो कर्म है उस कर्म में शरीर आदि निर्वर्ती, जो शरीर आदि से निर्वर्तित होते हैं, ऐसे कर्म में नैव किंचित कर्मे हम, वो जानता है कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, शरीर आदि से हो रहा है पर मैं नहीं कर रहा हूँ। गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इंद्रिय गुण जो है विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं। शरीर आदि निर्वर्ती हमारे में पाठ है, कर्मणि उधर है, हैं? तो निर्वर्ती अच्छा है। शरीर आदि निर्वर्ती भिक्षादित भिक्षादि कर्मणि, शरीर आदि निर्वर्ती भिक्षादि कर्मणि, उस कर्म में कैसा देखता है? नैव किंचित करोमि, कैसे अहम गुणागुणेषु वर्तन्त इत्येवं सदा संपरिचक्षाण, इस प्रकार सदा जो है वह देखता हुआ आत्मन कर्तृत्व अभावं पश्यन्, आत्मा में कर्तृत्व का सर्वथा अभाव इस प्रकार देखता हुआ नैव किंचित भिक्षा अटनादिकं कर्म करोति, वह भिक्षा अटन इत्यादि कर्म दिखाई देता है पर ऐसा वो कुछ भी करता नहीं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, तथापि प्रकृतस्येते भिक्षाटनादौ कर्तृत्वं प्रतिभाति, कभी सन्यासी जब भिक्षा लेने जाता है तो उसमें कर्म तो दिखाई देता है, उसे पूछो कहाँ जा रहे हैं महाराज, क्या भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो भिक्षाटनादि का कर्ता तो दिखाई देता है। तद अभावे भिक्षाटनाद्य भावेन, और यदि उसमें कर्तृत्व नहीं हो तो भिक्षा को कहीं जाएगा, भिक्षा के नहीं जाएगा तो वह उसका शरीर भी नहीं रहेगा। तो कहते जीवन अभाव प्रसंगा, फिर तो वो शरीर छूट जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं, लोक व्यवहार सामान्य दर्शन न तो लौकिक ही आरोपित कर्तृत्व, भाई लोक व्यवहार सामान्य में सामान्य के द्वारा जो है ना, उस ज्ञान के द्वारा लोगों के द्वारा आरोपित जो कर्तृत्व है उसमें भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भूत, भिक्षण इत्यादि कर्म कर्ता वो बन जाता है, लोक दृष्टि से तो कर्ता बन ही जाएगा ना। ये लोक व्यवहार सामान्य दर्शन तो कर्मणि करता भवति और स्वानुभवी न तो, लेकिन उसके अंदर जो अनुभव है और शास्त्र प्रमाणादि जनितेन जो अनुभव कैसे उत्पन्न हुआ है, शास्त्र प्रमाण से जो अनुभव उत्पन्न हुआ है उससे अकर्तैव वो अकर्ता ही अपने को जानता है। स एवं पर अध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म कृत्वापि, दूसरे के द्वारा आरोपित है कर्तृत्व जिसमें ऐसा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला भिक्षाटनादि कर्म करता हुआ भी कृत्वापि न निबद्धते। क्यों? बंध हेतु कर्मणस्य हेतु कस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्। बंध का हेतु कर्म है और कर्म का हेतु अज्ञान है, वो हेतु सहित जो है वह कर्म दग्ध हो गया है। किसे दग्ध हो गया? ज्ञानाग्नि से। इति उक्त अनुवाद एव एष, जो पहले कह दिया है उसी का ये अनुवाद है न निबद्धते। थोड़ी टीका देखिए, लौकिक अविवेकी भी सह व्यवहारस्य, अविवेकी के साथ जो व्यवहार है, स्नान आचमन स्नान कर लेता आचमन कर लेता भोजन आदि लक्षण से, वो विदुष्य भी सामान्य ने दर्शनात्, विद्वान में भी वो देखा जाता है, ये भी स्नान करता है आचमन करता है ये भी भोजन करता है, तो दर्शनार्थ तद अनुसारेण लौकिक अध्यारोपित कर्तृत्व भाव। अब उसके अनुसार लौकिक लोगों के द्वारा अध्यारोपित जो कर्तृत्व है ना, वो कर्तृत्व का भागी हो जाता है। भागवत विद्वान अपि लोक दृष्टिया भिक्षाटनादौ कर्तृत्व अनुभव, विद्वान भी लोक दृष्टि से भिक्षा इत्यादि में कर्तृत्व का अनुभव करता है। कथम तरी तस्या कर्तृत्व, तो जब कर्तृत्व का अनुभव करता है व्यवहार में तो कर्तृत्व उसमें कैसे है? कहा कि उसके अनुभव के अंदर कर्तृत्व है। यदृच्छादि पादत्रयम् व्याख्याय कृत्वा अपि इत्यादि चतुर्थ पादम व्याचष्टे। अब चतुर्थ पाद जो था कि कृत्वा अपि न निबद्धते, उसको कहते हैं कि वही स एवं पराध्यारोपित भिक्षाटनादि प्रतिभाषकेन कर्मणा, भिक्षाटनादि जो प्रातिभाषिक कर्म है उसके द्वारा विदुषो बद्धत्व अभावे भी, विद्वान में बद्धत्व का अभाव होने पर भी कर्मांतरेण निबद्धत्व भविष्यति, दूसरे कर्म से तो बद्ध जाएगा ही। तो कहा कि बंधन का हेतु अविद्या नाश हो गई ना, उसकी कैसे बंधन में आएगा? ज्ञानाग्नि दग्धत्वाद इत्येवं शारीरम केवलम इत्यादौ उक्तस्य अयम अनुवाद। ज्ञानाग्नि दग्ध होने के कारण उसको किसी भी कर्म का संबंध नहीं होगा। ये जो पिछला श्लोक है शारीरम केवलम कर्म है कुर्वन नाप्नोति किल विषम इत्यादि में जो कहा गया है उसी का अनुवाद है ये योजना करना। यथोक्तस्य कर्मणो मुक्तिया सह अविरोधाभ्युपगम सूचनार्थ अपि शब्द है। हमारे में मुक्तिया है तो युक्तिया हो तो भी बन जाएगा। यथोक्तस्य कर्मणा है, मुक्तिया पाठ हो तो अच्छा पाठ, युक्तिया पाठ पाठ भेद है। यथोक्त जो कर्म है उस कर्म का मुक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं विरोध है? कि कोई जन्म को उत्पन्न करने वाला नहीं है, अथवा युक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है क्योंकि वह बाधित है, वहां कर्तृत्व बाधित है, मुख्य कर्तृत्व है। यथोक्तस्य कर्मणो हमारे में मुक्तिया सह अविरोध अभ्युपगम सूचनार्थ। हाँ। नहीं, मुक्ति के साथ अविरोध जो है कि स्वीकृति की सूचना देने वाला अपिशब्द है। कहाँ अपिशब्द है? कि बंध हेतु कृत्वापि यही है ना कि वो कर्म जो है वह करके भी मैंने उस कर्म का मुक्ति के साथ कोई विरोध नहीं, इसी को कहते हैं तत्स्य कर्मणो मुक्त्या सह अविरोधाभ्युपगम सूचनार्थ। मैंने ऐसे करता हुआ भी जो है वह बाधित नहीं होता। ओम से तीन श्लोकों के द्वारा ज्ञानी को कर्म का स्पर्श नहीं होता इस विषय में बताया। पिछले दो श्लोकों में लिया कि जो सन्यासी है वो तो केवल शारीर कर्म करता हुआ किसी प्रकार के दोष को प्राप्त नहीं होता है। अब एक शंका ये आती है कि जो निरंतर तत्चिंतनम तत्कथनम मन्योन्यम तत्प्रबोधनम में लगा रहता है, नित्य जो है ब्रह्म समाधि में लगा रहता है, भूख लगी तो भिक्षा कर लिया फिर अपना बैठ गया उसी में, ऐसा जो ब्रह्म भीता है जीवन मुक्त वो तो शरीर कर्म को भी ब्रह्म दृष्टिया निरंतर बाधित करता रहता है, इसलिए उसको प्रतिबंध न हो मुक्ति में, ये बात तो समझ में आ जाती है। पर जो लोक संग्रह करने वाला आधिकारिक पुरुष है वो भी आधिकारिक पुरुष होता है ना, तभी लोक संग्रह में लगता, नहीं तो काहे को लोक संग्रह में लगता। वहां से ईश्वर संकल्प से वह आधिकारिक पुरुष होता है, आचार्य इत्यादि आधिकारिक पुरुष, उसी अधिकार रूपी प्रारब्ध को लेकर के वो व्यवहार में लोक कल्याण में लगते, नहीं तो क्यों लगे। तो ऐसा जो आधिकारिक पुरुष है वो तो कर्म करता है, तो विभिन्न प्रकार का कर्म करता है तो उसको तो कर्म का स्पर्श जरूर होगा, क्योंकि एक नियम है ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म भोग दिए बिना तो नष्ट होता नहीं, अब उसके द्वारा कर्म होता है तो स्वयं यज्ञ करेगा दूसरे से यज्ञ कराएगा, स्वयं करता है दूसरे से कराता है, तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है वह कार्यों को वो करता है लोक संग्रहार्थ। तो लोक संग्रहार्थ जब करता है तो उस कर्म का प्रभाव उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जैसे अभी महात्मा पूछ रहे थे कि भाई गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो कोई न कोई व्यवहार का मर्यादा का पालन करना पड़ता है, तो उसको मोह भी हो सकता है, है? और कर्म में लगा रहेगा थोड़ा मोह भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पूछने वाले का तात्पर्य है कि कर्म में लगा रहता है तो वो कर्म का कुछ संस्कार पड़ेगा ना उसके अंदर की नहीं पड़ेगा, और यदि संस्कार पड़ेगा तो उसके मोक्ष में प्रतिबंध होगा कि नहीं होगा, इसी को टीकाकार करते हैं। देखिए कि ना भुक्तं क्षीयते कर्म इति स्मृतिम आश्रित्य संकते, बिना भोग के कर्म का क्षय नहीं होता है, ये जो स्मृति है इस स्मृति को लेकर के शंका करते हैं कि कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भम् अकुर्वत् समग्रम् प्रविलीयते इत्युच्यते। ये रह गया क्या? तेईस, ठीक है। चौबीस में देखिए, मैं थोड़ी सा उसका देख लीजिए। गत संगस्य इत्यादि श्लोकस्य व्यवितेन संबंधम वक्तुं वृत्तं कीर्ति, इसमें भी शंका वही है। तो गत संग इत्यादि जो श्लोक है उसका व्यवितेन संबंधम वक्तुं, पूर्व के व्यवधान पूर्वक उसका संबंध करने के लिए वृत्तं कीर्ति, उसके वृत्त का कथन करते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इत्यनेन श्लोकेन, तो पहले कहा था ना क्योंकि ये देखिए दीक्षा लाभ संतुष्ट निराशीरियत चित्तात्मा, ये तो किसका हो गया? ये सन्यासी जो केवल शारीरम कर्म, ये दो का हो गया। पर इसके पहले क्या था? त्यक्त्वा कर्म फलाशंकम नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्य विपरीतो भी नहीं विकिंचित करोति स, ये था लोक संग्रहार्थी का। इसको भाष्यकार भगवान ने कहा था कि एक ये लोक संग्रहार्थी जो ज्ञानी है उसका है। तो यहाँ पर लेते हैं त्यक्ता कर्म फलाशंकम इतने श्लोकी ने यह प्रारब्ध कर्मा, जो लोक संग्रहार्थ प्रारब्ध कर्मा है, तो प्रारब्ध कर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात्, जब निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन से संपन्न हो गया तदा तस्य आत्मन कर्त कर्म प्रयोजन भाव दर्शिन, तब उसको अपने में कर्ता कर्म का कोई प्रयोजन है नहीं। तो कर्ता कर्म और प्रयोजन इसके अभाव देखता है किसमें? आत्मा में। तो कर्म परित्याग प्राप्त है तो उसका कर्म का परित्याग तो स्वभाव प्राप्त हो गया, पर कुतश्चिन निमित्ता, कोई ऐसा निमित्त है परमेश्वर की तरफ से कि लोक संग्रह के लिए वो कर्म का परित्याग नहीं किया। देखो याज्ञवल्क्य ने तो कर्म का परित्याग कर दिया, पर किसी ने कर्म का परित्याग नहीं किया। तद असंभविष्यति, क्योंकि कर्म का परित्याग जो है निमित्तात् कुतश्चित निमित्तात् कर्म परित्यागे प्राप्ते, प्राप्त होने पर भी कुतश्चित निमित्तात् तद असंभविष्यति, किसी निमित्त विशेष से उसने कर्म का परित्याग नहीं। तो पूर्वोत तस्मिन कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, पहले के समान ही जो है वह लोक संग्रह कर्म करता रहा, तो ऐसा होने पर भी नैव किंचित करोति सः, वो वस्तुतः कुछ भी नहीं करता है, कर्माभाव प्रदर्शित, वहां पर कर्म का अभाव बता दिया था भगवान ने। अब यस्य एवं कर्माभाव दर्शित तस्य, जिसमें इस प्रकार के कर्म का अभाव दिखाया था उसी के विषय में यहाँ पर कहते हैं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि अनेन श्लोकेन नैव किंचित करोति सः इत्यत्र कर्माभाव प्रदर्शित इति संबंध, इस श्लोक के द्वारा लेना कि नैव किंचित करोति सः, यहाँ पर कर्म का अभाव देखा गया। कस्य कर्माभाव प्रदर्शनम, किसका कर्माभाव प्रदर्शित किया? तो कहा यह प्रारब्ध कर्मासन है, उसी का कर्माभाव बताया गया। प्रारब्ध कर्मासन यो अवतिष्ठते तस्य कर्माभाव प्रदर्शित चेत विरुद्ध स्या, अब प्रारब्ध कर्म होकर के जो रहता है उसको आप कर्माभाव कैसे कर सकते हैं? ये तो विरोध हो जाएगा। ऐसी आशंका करके अवस्था विशेष तत्प्रदर्शनान्मयम, वो अवस्था विशेष में उसका प्रदर्शन किया, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या कहा था? यदा निष्क्रिय ब्रह्म आत्मदर्शन संपन्न स्यात् तदा अस्य आत्मन कर्म करके प्रयोजना भाव दर्शन कर्म परित्यागे प्राप्ति कुतश्चित निमित्तात् न भवति, ये बता दिया। तो ये कह दिया कि ननु ज्ञानवतः क्रियाकारक फलाभाव दर्शिन, जो ज्ञानी है उसमें क्रिया कारक फल का अभाव है, तो कर्म परित्याग द्रव्यात्, इसका मतलब कर्म का परित्याग निश्चित हो जाएगा उसको। तो कर्माभाव वचनम अप्राप्त प्रतिषेध। अब कर्माभाव वचन जो है अप्राप्त का प्रतिषेध हो गया ना, कर्माभाव प्राप्ति, अरे कर्मभाव रह ही नहीं सकता उसमें, ज्ञानी में कर्म रह ही नहीं सकता, तो कर्माभाव प्राप्ति ऐसा क्यों कहा? वहां तो कर्म रह ही नहीं सकता ना, उसकी प्राप्ति नहीं है, तो कर्माभाव वचनम अप्राप्त प्रतिषेध स्यात्, इसकी आशंका करके कहते आत्मनः, यानी लोक संग्रहात निमित्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनः कर्तृ कर्म प्रयोजना भाव दर्शिना कर्म परित्यागे प्राप्ति। अब लोक संग्रह इत्यादि निमित्त हो गया, कुतश्चित निमित्ता, कुतश्चित निमित्ता का टीकाकार लिखते हैं कि लोक संग्रहादि निमित्तम प्रागेव उक्तम अविद्यावस्थायामिव इति पूर्ववत इत्युक्तम, यानी पहले जैसे करता था अविद्यावस्था में वैसे कर्म कर रहा है। एवं वृत्तम अनूद्य उत्तर श्लोकम अवतारयति, ये पूर्व वृत्त का अनुवाद किया, अब उत्तर श्लोक का जो है संबंध बनाते हैं, यस्य एवं कर्माभावो दर्शितः तस्यैव, तो क्या होगा उसको, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते। कहते हैं कि गत संगस्य, संग माने क्या होता है, संग माने है आसक्ति, संग माने आसक्ति, आसक्ति से जो रहे, हमेशा व्यक्ति आसक्ति के कारण पकड़ा जाता है, और आसक्ति न हो तो क्यों पकड़ा जाएगा, आसक्ति न हो तो जहाँ आपकी आसक्ति है वहां से आपको कहे दूसरे जगह चले जाओ तो आप दुखी हो जाओ, अब आसक्ति नहीं है तो क्यों दुखी होगा, फिर क्या नहीं तो वहां बैठेंगे, तो आसक्ति से रहित गत संख्या से, कोई कोई गत संघ का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि सज्जते पुमान अनेन कर्मसु इति संघ, संघ क्या हुआ, सज्जते पुमान अनेन, जिसके द्वारा जो है ये पुरुष बदता, वो कौन है, काम, शंकरानंद जी सज्जते पुमान अनेने इति संग काम, अगत कामस्य, उसमें किसी प्रकार की कामना है ही नहीं, ऐसा अर्थ करते हैं, बाकी कोई कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं गत संगस्य, संग होता है संबंध, वहीं बैठो वहीं बैठ जाओ, ये पाठ चल रहा हुआ बैठो, तो संग होता है क्या है, संबंध, संबंध किस प्रकार का होता है, इसका अहंता ममता संबंध, संबंध क्या है, अहंता ममता, ये हो गया संबंध, तत्संबंध रहित तत्संबंध रहितस्य, तो तत्संबंध रहितस्य माने वही कर्तृत्वाभिमान शून्यस्य, तो देखिए तीन अर्थ है आपके सामने, एक हो गया भाष्यकार भगवान जो लेते हैं आसक्ति रहित, दूसरे अर्थ में कामना रहित, तीसरे अर्थ में कर्तृत्वाभिमान इच्छा रहित है, ये हो गया गत संघर्ष। अब मुक्तस्य का फिर क्या अर्थ होगा? तो जब गत संघर्ष का आप अर्थ लेंगे कामना रहित, तो मुक्तस्य का क्या अर्थ लेंगे? मुक्तस्य का अर्थ लेंगे कि जो है वह अहम ममाभिमान रहिता, क्योंकि मुक्त ही हो गया ना, अहम मम बंधन है। और बंधन से मुक्त हो गया है, बंधन से मुक्त हो गया है, तो मतलब यह है कि अहम ममाभिमान रहित है। तो शंकरानंद जी जो अर्थ लेते हैं वो इसका अर्थ तो काम ले लिया गत संघर्ष, अमुक्त से का अर्थ ले लिया अहम ममाभिमान रहित। और जो गत संघर्ष का अर्थ लेंगे कर्तृत्वाभिमान रहित, वो मुक्तस्य का अर्थ लेते हैं फलाभिसंधि रहित, फल के साथ कोई अभिसंधि उसकी नहीं, इसलिए मुक्त है, फल से मुक्त है वो। लेकिन वो अर्थ ज्यादा जचता है जो इन्होंने शंकरानंद जी ने लिया, वो विशेष मालूम होता है। भाष्यकार भगवान मुक्तस्य का अर्थ लेते हैं धर्मा धर्मादि, हाँ धर्मा धर्मादि जो बंधन है उसे, क्योंकि धर्म भी बंधन है तो अधर्म भी बंधन है, धर्म भी बंधन है और अधर्म भी बंधन है, तो ये दोनों प्रकार के बंधनों से रहित है। तो इस प्रकार मुक्तस्य का अर्थ भाष्यकार भगवान लेते हैं, और गत संघर्ष का अर्थ आसक्ति रहित, आसक्ति रहित और धर्म धर्मादि बंधन से मुक्त है। अब ऐसा जो पुरुष हो जाएगा तो उसको क्या होगा? ज्ञानावस्थित चेतसः। जब ये दोनों चीज नहीं है इसलिए अतएव ज्ञानावस्थित चेतसः। तो ज्ञानावस्थित चेतसः क्या है कि ज्ञानी एव अवस्थित चित्त, उसका जो चित्त है वो स्वरूपात्मक ज्ञान में ही टिक गया, उसका चित्त स्वरूपात्मक ज्ञान में ही स्थिर हो गया, वो हो गया ज्ञानावस्थित चित्त सह। इसमें सबका एक अर्थ होगा। फिर वो कर्म कैसे करता है? फिर कर्म करने के लिए निमित्त क्या बनेगा? वो ज्ञानावस्थित चित्त है, अधर्म धर्मादि से मुक्त है, आसक्ति से रहित है, या कामना कर्तृत्वाभिमान से रहित है, तो कर्म करने में कोई निमित्त क्या होगा? तो कहते ये ज्ञाय आचरत कर्म योग्यो है विष्णु। वो आधिकारिक पुरुष है, वो आपने जो है अधिकार रूपी पाठ के द्वारा जो है उस परमेश्वर का एक ज्ञानी भक्त है, माने वो ज्ञानी भक्त है, वो जो है ज्ञानी है, एक ज्ञानी भक्ति से कुमार ये स्वभाव से ही उस कर्म के द्वारा उस परमात्मा की को देखता, उधर से ही सब हो रहा है, ये कार्यकर्ण संघात उधर से चल रहा है, अपने तो दृष्टा साक्षी है, अपना कोई संबंध नहीं। इसलिए इसको ऐसा मानते हैं कि वह यज्ञ आचरण उस परमात्मा के लिए ही उसकी कार्यकर्ण संघात में आचरण होता है, उधर से उसका आचरण होता है। तो विष्णु भी उस परमात्मा ने आचरता है, क्या आचरण करता है? कर्म, तो कर्म का आचरण करता है, यज्ञ भी करता है, उपदेश भी करता है, निवि कर्म का आचरण करता है। ऐसा आचरण करता हुआ समग्रम प्रविलीयते, भाष्यकार भगवान तो समग्र का अर्थ लेते हैं कि सह अग्रिण मने फले। कर्म में क्या होता है? एक आगे होता है, एक पीछे भाग, साधन भाग होता है पूर्व में और फल भाग होता है पश्चात। तो अग्रेन मने फलेन से, फलेन सहित जो कर्म है वो लीन हो जाता है, कर्म भी लीन हो जाता है, फल भी लीन हो जाता है। इसलिए जो है किसी कर्म के साथ उसका संबंध, कोई कर्म उसके मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं होता। कोई कोई समग्रम का अर्थ ऐसा करते हैं कि समग्र मारे जो है कर्णत्र निर्वर्तित, शरीर से वाणी से मन से निर्वर्तित कर्म, समग्र कर्म। समग्र कर्म माने शरीर से वाणी से मन से निर्वर्तित जो कर्म है, ये तीनों प्रकार के कर्म जो हैं वो प्रविलीयते, ये जो है लीन हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, प्रकर्षेण लीयते, स्वरूप में जो है बाधित हो जाते हैं। कोई लोग इसको ऐसा मानते हैं कि ये बताओ कर्म में जो फलदान शक्ति है उसे ज्ञान के द्वारा जो है वह प्रतिबंधित हो जाती है कि नाश हो जाती है। जैसे कर्म में एक इसको ध्यान रखिए, एक दृष्टि ऐसी भी है किसी भी का कर्म कि कर्म में फलदान शक्ति तो है ही, कर्म में फलदान शक्ति है। अब मान लीजिए ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने पर वह शक्ति प्रतिबंधित होती है कि नष्ट हो जाती है। यदि वो प्रतिबंधित होती है, तो जिसके कारण मान लीजिए कि सूर्यकांत मणि है, हमने चंद्रकांत मणि रख दिया तो उसकी शक्ति प्रतिबंधित हो गई। अब चंद्रकांत मणि हम हटा दें तो फिर सूर्यकांत मणि जलाने लगेगी कि नहीं? हटा दे तो जलाने लगेगी। तो प्रतिबंधित होना एक चीज है और नाश होना एक चीज है। ज्ञान से जो उसको ज्ञान है उसे प्रतिबंधित होता है कि नाश होता है, तो क्या नाश हो जाता, वो नाश हो जाता। इसीलिए दिया समग्रम प्रविलीयते, ऐसा नहीं कि खाली प्रतिबंधित होता है, वो पूर्ण रूप से ही जो है वह प्रविलीयते नष्ट हो जाता है। ये शायद लक्ष्मीधर ने या किसी ने लिया है, बाधित होता है ज्ञान के द्वारा, वही वही बने बाधित होता, बने उन्होंने शंका उठाई कि ज्ञान से प्रतिबंधित होता है या नाश होता है। यदि प्रतिबंधित कोई चीज होती है तो इसका मतलब नाश नहीं है उसका, फिर संभावना हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर नाश समग्रम का अर्थ उन्होंने निकाला कि ऐसा नहीं, वो निरन्वय नाश, प्रकर्षेण निरन्वय नाश, माने किसी प्रकार का जो है उसका संबंध बचे बनेगा नहीं और नाश को प्राप्त हो जाता है। हो सकता है, ऐसा देख लेना आप अपने नहीं, समग्रम का अर्थ, समग्रम का अर्थ आप देना देखना क्या, मैं समग्रम का अर्थ कर रहा हूँ ना, प्रकर्षण कारण उच्छेद। हाँ, वो तो भाष्यकार भगवान तो लेते सहाग्रेण फलेन सहित कर्म, भाष्यकार भगवान तो फल के सहित उसका नाश करते। लक्ष्मीधर ने क्या लिया, अरे श्रीधर नहीं, वो क्या नाम है उसका, नीलकंठ। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये शंका उठाई थी इसलिए प्रकर्षेण निरन्वय विलीयते, क्योंकि उनकी शंका यही थी कि निरन्वय होता है कि साम्य रहता है, प्रतिबंधित होता है कि निरन्वय हो जाता है। तो उसका उत्तर दे दिया कि समग्र माने प्रकर्षेण निरन्वय की मतलब। भाष्यकार भगवान बहुत सीधा अर्थ लेते हैं, सहाग्रेण पद। दूसरे अर्थ में आपने क्या देखा, समग्रेण माने वर्णत्रय निर्वाचित। ये शायद मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि शंकरानंदी में आप लिखे हैं, तो वो अर्थ ये लेते हैं कि करणत्रय निर्वर्तितम कर्म, करणत्रय निर्वर्तितम कर्म, समग्रम माने करणत्रय निर्वर्तितम कर्म। तो इस प्रकार जो है वह अर्थ करते हैं। भाष्य में हम लोग देखें कि गत संगस्य यानी सर्वतो निवृत्ता सकते, गत संगस्य का अर्थ कर दिया